30 lat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 22 września, jest 8. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drosty i Romuald Wójcik. W Nowym Jorku pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa. Chodzi o prowokację Moskwy. Rosjanie znowu atakowali Ukrainę. W odpowiedzi ukraińskie drony uderzyły w sanatorium na okupowanym Krymie. Dziś dzień bez samochodu. Warto zostawić auto w garażu. ONZ reaguje na ostatnie wydarzenia w Estonii. W Nowym Jorku odbędzie się dziś pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa. Tallinn zawnioskował o zwołanie posiedzenia po tym, jak rosyjskie samoloty wojskowe naruszyły estońską przestrzeń powietrzną. A później doszło też do innej prowokacji ze strony Moskwy, gdy rosyjskie myśliwce naruszyły strefę bezpieczeństwa nad platformą wydobywczą Orlen Petrobaltic. Polskę w Nowym Jorku ma reprezentować wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz uważa, że debata rozszerzy się o wszystkie prowokacje Putina wobec państw wschodniej flanki NATO. Wnioskowana przez Estonię Rada Bezpieczeństwa będzie szeroko dotyczyć prowokacyjnych działań ze strony Rosji. Zakładam to jako scenariusz oczywisty, że polski reprezentant, jeśli to będzie minister spraw zagranicznych, to jest oczywiste, że poruszy i wskaże także i na te działania prowokacyjne ze strony Rosji wobec Polski, w tym to, co się dzieje w basenie Morza Bałtyckiego i nad instalacjami, które są ważne z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego. W Nowym Jorku jest też prezydent Karol Nawrocki i wicepremier Sikorski. Do USA polecieli osobnymi samolotami. A o 8.13 w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce gościem będzie Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Rosjanie w nocy znowu atakowali terytoria w głębi Ukrainy. Ucierpiały m.in. Zaporoże i miejscowości w obwodzie kijowskim. W odpowiedzi na ataki Rosjan Ukraińcy wysłali swoje dalekosiężne drony. Uderzyły m.in. w sanatorium na okupowanym Krymie. Władze Zaporoża przekazały, że nad ranem Rosjanie atakowali miasto za pomocą 5 kierowanych bomb lotniczych. Wybuchły pożary. Zginęło co najmniej 2 cywilów. W obwodzie kijowskim, w okolicach miasta Boryspol, w wyniku ataku rosyjskich bezzałogowców zapaliły się budynki mieszkalne. Ranny został 1 cywil. Rosyjskie bezzałogowce uderzyły w nocy także w miasto Sumy. Z kolei ukraińskie drony uderzyły w okolice sanatorium Foros na okupowanym Półwyspie Krymskim. Według ukraińskich mediów jest to miejsce odpoczynku wysoko postawionych urzędników rosyjskich. Paweł Buszko, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział intensywne działania dyplomatyczne związane ze zgromadzeniem ogólnym ONZ. Możemy wiele osiągnąć, jeśli nasi partnerzy poprą propozycje, które rzeczywiście przybliżą koniec wojny, napisał na platformie X. Francja uzna dziś państwowość Palestyny. Prezydent Emmanuel Macron poinformuje o tym na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Decyzja wzbudziła we Francji kontrowersje i wywołała ostry spór z władzami Izraela. Wczoraj uznanie niepodległości Palestyny ogłosiły władze Wielkiej Brytanii, Kanady i Australii. W ONZ francuski prezydent ma podkreślić, że zgodnie z inicjatywą podjętą wspólnie z Arabią Saudyjską oczekuje w zamian od Palestyńczyków odrzucenia ekstremizmu i odsunięcia Hamasu od władzy, a od państw arabskich normalizacji relacji z Izraelem. Uznanie palestyńskiego państwa jest najlepszym sposobem, by odizolować Hamas, tłumaczy Emmanuel Macron, podkreślając, że agresywna postawa Izraela zmusiła go do podjęcia tej decyzji. Odpowiadacie za tak wiele ofiar cywilnych, że całkowicie niszczycie wizerunek i wiarygodność Izraela, powiedział w rozmowie z izraelską telewizją. We Francji decyzję prezydenta popiera lewica, która wezwała do wywieszenia dzisiaj palestyńskich flag na merostwach. MSW zapowiedziało zwalczanie takich akcji. Prawica uważa z kolei, że swoją decyzją prezydent nagrodził terrorystów Hamasu. Podobne stanowisko wyrażają władze Izraela, które grożą podjęciem dyplomatycznych działań przeciwko Francji oraz przyspieszeniem polityki osadniczej na zachodnim brzegu. Stefan Folzer, Polskie Radio. Dziś w wielu miastach nie kasujemy biletów. Z okazji dnia bez samochodu przejazdy transportem zbiorowym są bezpłatne. W Warszawie bramki metra oraz szlabany na parkingach Parkuj i Jedź będą otwarte. Mówi zachęca rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert. Biletomaty nie będą sprzedawały biletów krótkookresowych, tylko te długookresowe. Do dnia bez samochodu przyłączają się także Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa. To jest ogólnoeuropejski dzień promocyjny transportu publicznego. Spróbujmy, zobaczmy, że w transportem publicznym można dojechać sprawnie, szybko i bezstresowo. Jesteśmy kierowcą, nie musimy zwracać uwagi na to, co się dzieje na drodze. Możemy spokojnie sobie posiedzieć, poczytać, poprzyglądać wiadomości. A także korzystanie z rowerów miejskich w Eturilo dziś bezpłatne. To już ostatni dzień lata. Dla jednych powód do smutku, dla innych do radości. Uwielbiam lato, dlatego wolałabym, żeby jak najdłużej trwało. Niebawem wybieram się na Santiago de Compostela, także jesień mi sprzyja, gdyż w Hiszpanii są temperatury umiarkowane i sprzyjające piechurom. Zawsze mi jest trochę smutno, że lato się kończy, a równocześnie jakoś co roku się coraz bardziej przyzwyczajam do tego, że pory roku się zmieniają, ale rzeczywiście w tym roku lato było jakieś krótkie, dosyć zimne. A o 20.19 rozpocznie się astronomiczna jesień. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 7:55, to czas na sport. Krzysztof Łoniewski. To jeszcze raz dzień dobry i mam dobrą historię związaną z Santiago de Compostela. Słyszeliśmy o tym piechurze, który tam się wybiera. Ty nie będziesz pamiętał, bo jesteś na to za młody. Był kiedyś taki mecz Ligi Mistrzów. Deportivo La Coruña grało z Milanem. Przegrało pierwszy mecz w Mediolanie 0-3. I wówczas Javier Irureta, prezes Deportivo La Coruña, powiedział, że jeżeli Deportivo wyeliminuje Milan, to chyba był ćwierćfinał Ligi Mistrzów, to on pójdzie na kolanach do Santiago de Compostela. No i Deportivo wygrało 4-0. No i zapytano go o to, co teraz. On powiedział, że nie ma czasu. Proponowano mu nawet, że zostanie przewieziony samochodem, byleby klęczał. W każdym razie nie zrealizował tej obietnicy. Rzutem na taśmę nasi lekkoatleci wywalczyli jedyny medal na Mistrzostwach Świata w Tokio. Na drugim stopniu podium stanęła w skoku wzwyż w ostatnim dniu zawodów Maria Żodzik. W trzeciej próbie w strugach deszczu pokonała wysokość 2 metrów. Okropnie to skakać w deszczu. Od razu technika się zmienia i ciężko jakoś zrobić dobry skok. Stwierdziła pochodząca z Białorusi, ale reprezentująca od roku Polskę Maria Żodzik. Zostajemy w Azji. Tokio zamieniamy na Seul, gdzie kawę można wypić w kawiarni urządzonej jak sala szpitalna czy więzienna. Tu po 25. turniejowe zwycięstwo w turniejach WTA sięgnęła Iga Świątek. W finale łatwo nie było. Prawie 3 godziny trwała jej 3-setowa batalia z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową. W kraju kopali w PKO Ekstraklasie. Lecimy chronologicznie, mówiąc potocznie. Najpierw Zagłębie w Lubinie po 2 zremisowało z Motorem Lublin. Potem Pogoń w Szczecinie 3-4 uległa Lechii Gdańsk. I tak to spotkanie podsumował obrońca gospodarzy Jan Biegański. Pierwsza połowa uważam, że najlepsza połowa w tym sezonie i naprawdę graliśmy dobrze. W drugiej połowie wydaje mi się, że ten mecz za bardzo się otworzył po prostu i nie na naszą korzyść. Prowadziliśmy 2-1, tworzyły się bardzo duże przestrzenie dla zawodników Lechii, a dobrze wiemy, że no ich to napędzało. Wczoraj najciekawiej zapowiadający się mecz miał miejsce w Zabrzu i rzeczywiście nudy nie było. Górnik zweryfikował na razie mocno na wyrost mocarstwowe plany Widzewa Łódź. Wygrał 3-2 i został liderem rozgrywek. Premier League prowadzi Liverpool. The Reds w derbowym starciu w sobotę pokonali 2-1 Everton. Wczoraj w hicie kolejki Arsenal u siebie po 1 zremisował z City. Barcelona 3-0 wypunktowała w La Liga Getafe na stadionie żywcem wyjętym z naszych drugo- albo i trzecioligowych realiów. Remont na Camp Nou ciągle niedokończony. Robert Lewandowski rozegrał 90 minut, gola nie zdobył. Z kolei Nikola Zalewski najpewniej ma z głowy grę przez najbliższych kilka tygodni. Nabawił się urazu mięśniowego i zszedł z boiska już po 10 minutach wyjazdowego wygranego 3-0 meczu Atalanty z Torino. W derbach Rzymu Lazio 0-1 przegrało z Romą. A żużlowcy prez grupy deweloperskiej Toruń 54-36 pokonali przed własną publicznością broniący tytułu Motor Lublin i Mistrzostwo Polski mają na wyciągnięcie ręki. Rewanż za tydzień w Lublinie, a kolejny sport na naszej antenie za godzinę. Kończymy dziś lato, a w Lublinie i Rzeszowie lato w pełni. Tam dziś na południowym wschodzie kraju nawet 30 stopni Celsjusza. Ale już na przykład na zachodzie Dolnego Śląska okolice 10. Pochmurno i deszczowo dziś na północy i zachodzie kraju. Autopromocja. To już 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Wielkie święto kina. W Gdyni nie mogła zabraknąć Trójki. Z samego serca Centrum Festiwalowego Teatru Muzycznego nadajemy codzienne relacje oraz audycje. Fajny film. Środowy Klub Trójki. A także Trójkę pod Księżycem. Trójkowa filmowa. Piątkowe Zapraszamy do Trójki. Oraz sobotnie Wszystko Wszędzie Teraz. Do usłyszenia i do zobaczenia w stolicy polskiego kina. Katarzyna Borowiecka, Barbara Marcinik i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Jest 7:58. Dziś wieczorem rozpocznie się jesień astronomiczna, jutro jesień kalendarzowa. I chyba udało się ustalić, kim kalendarzów był wynalazcą kalendarza.

Cześć, Aniu. Cześć, Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Szukasz nowego smartfona, smartwatcha, a może słuchawek i laptopa? Jak tak, to Allegro. Włącz szeroki wybór elektroniki w super niskich cenach i znajdź sprzęt, który spełni Twoje wymagania. Jak elektronika, to Allegro. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Barbara, kup mi prezent. Ale przecież nie masz urodzin, Marian. Haha, ale Media Expert ma. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład pralka Gorenje, funkcje parowe, klasa energetyczna A, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1599 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8:30. A w skrócie serwisu Romuald Wójcik. Prezydent wypisał syna z zajęć edukacji zdrowotnej. Jego zdaniem w ten sposób przemyca się do szkół ideologię i politykę. Karol Nawrocki został wprowadzony w błąd. Mówił w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Ja mam wrażenie, że mogło być tak, że pan prezydent może nie przeczytał, a znowu posłuchał swoich doradców, którzy po prostu wprowadzili go w błąd. I szkoda, bo to nie świadczy tak naprawdę o niedojrzałości społeczeństwa, tylko o niedojrzałości klasy politycznej. Edukacja zdrowotna zastąpiła w szkole wychowanie do życia w rodzinie. Wszystkie drony, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną, zostały odnalezione, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. W weekend na szczątki kilku bezzałogowców natrafiono w powiatach siedleckim, białobrzeskim, zamojskim i kantrzyńskim. Jesienią spadają u nas już nie tylko liście, ale za to możemy zbliżyć się do rekordów temperatury, mówi o tym profesor Bogdan Chojnicki. Zdaniem klimatologa jeszcze może nam zaświecić mocniej słonko. O ostatniej fali ciepła zazwyczaj myślimy we wrześniu, ale potrafi się ona pojawić również w październiku, a często nawet w grudniu i styczniu. Dodał naukowiec. Kolejny serwis Trójce pojawi się o 9:00. Kończymy dziś lato i miejscami aurada. O tym znać wyraźnie będą w Polsce miejsca z temperaturą w okolicach 10 stopni zaledwie. To przede wszystkim na zachodzie Dolnego Śląska, ale będą też miejsca gorące jak Lublin i Rzeszów, bo tam stopni nawet 30. Co z deszczem? Na północnym zachodzie kraju, czy w zasadzie na północy i zachodzie kraju można się dziś deszczu spodziewać. Tam pochmurno i mokro, sucho i słonecznie na ciepłym południowym wschodzie. Pytaliśmy dziś, kim był Kalendarzow i udało się to ustalić, ale pojawiły się w głosach od państwa kolejne nazwiska. 2 2 7 3. My w Kaliszu również mamy ulicę Makowa, generała Makowa. Kilku taksówkarzy już tu uwierzyło. To tak jak w Warszawie, gdzie wiele razy słyszałem, że siedziba Telewizji Polskiej jest przy Woroniczej. A my przy ulicy generała Myśliwiecka czekamy na państwa, bo za chwilę mniejsza gra. 2 2 7 3 w sprawie zgłoszeń. Przypominam, zwyciężczyni lub zwycięzca wybierze piosenkę i piosenkę zapowie w Trójce. Teraz 28 minut do 9:00. Trójce Falls i My Number. To czyli dwie dwójki i siedem trójek w tym przypadku. Mniejsza gra. Ten numer wybrały i w mniejszej grze wezmą udział pani Hanna z Rupina na Mazowszu. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Małgorzata z Malinówki. Dzień dobry. Dzień dobry. A gdzie Malinówki szukać na mapie? Szukać nad jeziorem Łaśmiady. Aha, czyli to nad północ. Nad rzeką Ełk i pod Ełkiem. Właśnie patrzę na mapie, jest, mam, znalazłem pani Małgorzato, tak. Obserwuję panią z satelity w tej chwili, ale dobrze, że się słyszymy. Pani Hanno, żegnamy lato, jak pani żegna lato? Ojej, spokojnie w domku siedzę po prostu, jako emerytka. A pani tak zabrzmiała jak jesieniara, czyli pani się cieszy na jesień. Nie, ja bardzo lubię zresztą każdą porę roku. A, właśnie tak należy do tego podchodzić. O jesieniarach dziś jeszcze będziemy mówić w poradnej audycji. Czy pani Małgorzata się utożsamia z tym hasłem? No, jesień jest przepiękna na Mazurach. No właśnie, te Mazury, wszystko zmieniają te Mazury. Tam każda pora roku pewnie pięknie wygląda. Zaczynamy mniejszą grę i rozpoczyna pani Hanna. Pani Hanno, która edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni rozpoczyna się dziś, podpowiem, bardzo jubileuszowa? Boże, ja się tym nie interesuję za bardzo. Tak, strzelę po prostu, może 30? Nie, 50. 50, bardzo jubileuszowa. Tak chciałam powiedzieć. No tak. Właśnie, to by był punkt, a punktu nie ma na razie dla pani Hanny. Może w drugiej kolejce. Teraz przechodzimy do pani Małgorzaty. Pani Małgorzato, kiedy zaczyna się kalendarzowa wiosna? Dla odmiany. 21 marca. Tak jest, 21 marca. I 1-0 dla pani Małgorzaty. Na wiosnę pani czeka, pani Małgosiu? Na razie to czekam na półmetek boczanów, bo ja mam koło domu gniazdo boczanów i 13 grudnia jest połowa czasu, kiedy ich nie ma. 13 grudnia. Ja tak sobie liczę pory roku. Dobrze, zapisuję tę datę, zadzwonimy do pani 13 grudnia, zapytamy, czy już impreza się rozpoczęła półmetkowa. Wracamy do pani Hanny. Pani Hanno, tak? Ważna sprawa, no bo musi pani remisować w mniejszej grze. Nosorożec Rogatek jest głównym bohaterem akcji Kolejowe ABC. O bezpieczeństwie w jakim miejscu dba Rogatek? W jakich miejscach? O bezpieczeństwie w miejscach przejazdów kolejowych. Tak jest, chodzi o przejazdy kolejowe. I mamy jeden do jednego, ale szansa przed panią Małgorzatą, by zwyciężyć. Pani Małgorzato, dorosły osobnik ma do 125 cm wzrostu, nienaturalnie wielkie owłosione stopy i wykazuje szczególną odporność na wrogi wpływ pierścienia władzy. Jak nazywa się opisywany tolkienowski gatunek? Hobbit. Tak jest, Hobbit. Dziś mamy dzień Hobbita i ten Hobbit daje zwycięstwo pani Małgorzacie. O, jak się cieszę. Gratuluję. Dziękuję. Ale jednak z taką nostalgią i smutkiem pani Hanno, pani te gratulacje złożyła. Bo miałam nadzieję wygrać. No i ja taką wiem. Miałam intuicję powiedzieć te 50, bo tak chciałam właśnie strzelić. Właśnie, te 50 zdecydowało. No. O Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni będziemy bardzo dużo mówić na antenie Trójki w najbliższych dniach, więc już teraz zapraszamy także panią Hannę. I dziękujemy pięknie za udział w mniejszej grze. Dziękuję. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. A pani Małgorzata wybiera piosenkę, którą teraz zagramy i pani Małgorzata może ją zapowiedzieć. Pani Małgorzato, piosenka ma 16 sekund wstępu, antena dla pani. Tak, myślę, że najlepsza na dzisiaj to by było wspomnienie Czesława Niemena. Gramy. Taka, pierwszy dzień jesieni z dedykacją dla mego męża Waldemara. Mimozami jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało sieni. Gdym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni rubały za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina. Nieśmiertelnik, żółty październik. To ty moja jedyna. Przychodziłaś wieczorem do cukierni z przemodlenia. Dzik z chmurek prześwitywał jesienny. Od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypia. Dawnymi, bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką. Kto dziś wróci zdyszany ze szkoły? Ciekawe, ciekawe. Kończymy lato i żegnamy je w takich pięknych muzycznych okolicznościach, ale także żegnamy lato Europejskim Dniem Bez Samochodu. I jak się okazuje, w Katowicach i okolicach z tej okazji bilety będzie sprawdzał w cudzysłowie, Krzysztof Hanke. Może warto pokłócić się z kontrolerem Bercikiem. Zachęcamy, jeśli nie do szybkiej zmiany z samochodu na komunikację publiczną, to do refleksji, bo może jednak się da w przyszłości tak ten transport zaplanować. Teraz Jefferson Airplane w Trójce, a za kilka minut codziennik. Rzut oka na zegar. 13 minut pozostało do godziny 9. Codziennik. Dziś 22 września, dokładnie o 20.19 pożegnamy się z astronomicznym latem. Ale nadejście krótszych i chłodniejszych dni nie musi być jednoznaczne ze smutkiem. Do czwartku w codzienniku jesień odczarowywać będzie Paweł Turski. Wiele osób nie chce patrzeć w kalendarz, bo... Kto z nas lubi jesień? Okazuje się, że jednak są osoby, które lubią jesień. Te osoby to jesieniary. Taka jesieniara jest wraz ze mną. Hania Kordaszewska, influencerka. Dzień dobry, cześć. Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło. Wyjdźmy od tego w ogóle, co to oznacza. Jesieniara. Tak jak wspomniałaś na początku, jesień jest taką porą roku, którą dosyć ciężko lubić. Jest ogólnie nieprzyjemnie. Dlatego też myślę, że jesieniara powstała po to, żeby takie osoby, które gdzieś tam czują tą nostalgię i jakoś chcą bardziej romantyzować tą jesień, chcą, żeby ona była taka przyjemniejsza, starają się jak najbardziej zaakcentować tą zmieniającą się porę roku i sprawić, żeby jesień była miła i przyjemna, żeby dało się ją lubić. Czy jesieniara to tylko kobieta, czy jesieniara to też mężczyzna? Może to jesieniarz? Nie ma takiego zróżnicowania. Każdy może lubić każdą porę roku. Jesieniara się przyjęła bardziej w takim damskim odpowiedniku. O jesieniarzu jeszcze nie słyszałam, no ale myślę, że faceci też na spokojnie mogą jesień lubić. Czym się okazuje ta miłość do jesieni? Kim jest jesieniara? Co ona robi? Co ty robisz? Moje celebrowanie jesieni to moment, w którym mogę zacząć ubierać wygodne swetry. Takie ładne, które zazwyczaj chowały się w szafie. Teraz mogę je wyciągnąć. Mogę pić ciepłą herbatę, kawę albo słynne pumpkin spice latte, czyli latte o smaku dyniowym. Te dynie też tutaj się przewijają, no bo jesień to taka pora dyniowa, liście, no i ogólnie ten klimat takiej pomarańczowej pogody, takiego deszczowego siedzenia pod kocykiem z książką, to jest takie określające tę osobę, która tą jesień kocha. Czyli jesieniara głównie spędza czas w domu, czy na zewnątrz też wychodzi? Czasem jakiś spacer się trafi. Jeśli będziemy mieli jakiś jeden przyjemny dzień, w którym możemy faktycznie wyjść, przejść się po tym cudownym jesiennym krajobrazie, bo te pomarańczowe pejzaże, że liściowe są jak najbardziej piękne, to tak, spacery się trafią i przy okazji trzeba to uchwycić na kamerze, bo to naprawdę bardzo ładnie wygląda. Stwórzmy poradnik dla tych wszystkich narzekających na to, że zobaczyli w kalendarzu pierwszy dzień jesieni. Jak zostać jesieniarą? Po pierwsze, powoli sobie wstajemy, pijemy ciepłą herbatę, jak najczęściej uśmiechać, upiec sobie coś dobrego, może to być coś słodkiego, mogą to być cynamonki, może to być jakiś inny przepis związany z jesienią, jakieś przepisy dyniowe, obejrzeć sobie jakiś spokojny film, też oczywiście jesienny. Można przyjść się na jesienny spacer wśród liści, po prostu ważne, żeby się uśmiechnąć. To na koniec, co jest niezbędne jesieniarze? Ja myślę, że my nic nie musimy. Jak jesteśmy zakochani w jesieni, to nie oznacza, że od razu wyrzucamy wszystko, robimy remont pokoju na jesień, zmieniamy całą garderobę i w ogóle, ale jakiś ciepły sweterek, który możemy sobie włożyć raz na jakiś czas. I po prostu takie małe rzeczy i tyle. Czyli jeżeli założę wełniany sweter, to mogę się nazwać jesieniarą. Ale proszę bardzo, ja uważam, że każdy może. To jest określenie, które było trendem, dlatego że wiele osób używało tego mimicznie, żeby okazać osoby, które mocno do tego podchodzą i w satyryczny sposób przedstawić osoby, które mają swoje uwielbienie w jesieni. Ale tak, każdy może powiedzieć, że lubi jesień. Każdy jak chce, może się nazwać jesieniarą. Hania Kordaszewska, influencerka jesieniara, była z nami w codzienniku w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Where do we go from here? This isn't where we intended to be. We had it all, you believed in me, I believed in you. Certainties disappear. What do? For our dreams to survive. How do we keep all our passions alive as we used to do? Jesienna, ewidentnie. Lana Del Rey w Trójce. A propos dnia bez samochodu w aglomeracji śląskiej. Ja bym chciał zapytać, którą banką kamrat Hankę będzie dzisiaj jeździł po Katowicach, bo ja bym się wybrał na tako rajza i spróbował nie nachytać sztrofy za cały dzień.